Újabb fejlemények a lomkorona gétben. Ellapta a gyereke arcát. A She Life. Megtanít békát csókolni. Hagyma helyett Xboxot kell vennünk. De miért még elkezdenénk a legfontosabb dolog, amikor ezt a videót látjátok, már lehet venni jegyeket a turnéra. Már fönt van mind a három helyszínen, meg lehet vásárolni 3000 forint értékben a jegyeket. Próbáltunk mindenhol a legnagyobb helyet kibérelni, mi tudtunk, hogy tuti mindenki beférjen, szóval ilyen 6-700 férőhelyes dolgokat béreltünk ki. Az pénzbe kerül, a szállása, az utazása, mindent beleszámoltunk, hogy legalább... Hogy az életbiztosítás. Sold out lesz, akkor legalább kijöjjünk úgy, hogy biztos, hogy minden költségünket ki tudjuk fizetni, mert azért olyan óriási nyereségre nem számítunk, meg főleg az, hogy tényleg nagyon sok munka volt a szervezésben is. De az a lényeg, hogy Miskolc, Debrecen és Szeged, a jegyek már kaphatóak a leírásban, ott vannak, és csak olvasd fel epikusan, ha már megírtam. Nem áll hír. Kimerészkedik a Cérna gyár a Rottenbilder utcából, és elvegyül a vademberek lakta vidéken. Isten irgalmazzon nekünk. A színpadon olyan csodás és megismételhetetlen dolgok elvenennek meg többek között, mint egy jól van ez így külön kiadás. Valamint egy hosszabb beszélgetés Tekivel, Vidmennel, Duszka Petivel, valamint Csokival és Ádámmal, és egy epikus meglepetés vendéggel. És nem viccelünk, a meglepetés vendég tényleg epikus lesz. Itt nem valakit így kerítünk, ott nem a haverunk a kocsmából. Nem, hanem epikus a meglepetés vendég. Leteszitek a hajatokat. Mindent elhihetünk az interneten? Mikor kezdjünk el gyanakodni? Hogyan igazodjon el az ember az online útvesztőben, ha nem szeretné, hogy átverjék? Mi az, amiről nem beszélnek a tartalomgyártók sem? Az álhírektől a belső démonokig minden az asztalra kerül. Aztán, ha még van energiátok, egy üdítőt is bedobhatunk környéken. Igen, azt is szervezi a Borka gőzerővel, hogy valahol befogadjanak minket utána egy-két sört meginni. Szóval várunk titeket erre. Hát azért ne számítsatok arra, hogy itt megváltjuk a világot majd, azért ne úgy promózzuk be, nem? Nem csak azt akarom, hogy csak úgy ott vagyunk a színpadon, és akkor ennyi. Valószínűleg nem lesz felvétel ezekről az eseményekről. Ha jól sikerül, akkor majd még megyünk máshova is, meg rosszul sikerül, akkor jobb is, hogyha nincs róla felvétel, nem? Igen, akkor soha többé nem beszélünk erről. Elássuk, mint egy síralmas családi emléket. Szóval azért a beszélgetés lesz a nagy része, de próbálunk azért pár extra dolgot is belerakni, meg hát meglátjuk, mi lesz. Ez a lényeg, hogy egy kvázi találkozó, talán egy kis kocsmázással. Úgyhogy várunk titeket, és akkor a leírásban ott van a link mindegyik eseményhez. Kíváncsi vagyok, hogy hány jegy kell el. Ha jól sikerül, akkor majd megyünk más irányba is. Most ez egy próba, de ez is azért elég intenzív lesz, hogy 3 nap egymás után. Szóval vidékiek, visszük a civilizációt. Ott találkozunk. Jó, van ez így. Na jó, melyikkel kezdjünk? Hát én a pápa látogatás kapcsán szerettem volna kiemelni egy reakció. Ezt az üdői 129 rakta ki, egy egész Budapest újra Ferencváros. Nagyon jó. Azért, mert Ferenc pápa. Na, a következő. Még ott van egy kép abban, amit sokan elküldtetek, és hát lehet is róla érdemben beszélni. Ez is megtörtént. Ez megtörtént, igen. Ez nem látod, ott van a kép. Igen. Figyelj, én is ezt kértem volna a pápát, hogy ide vigyenek el. Őket be ezek beengedték? De azt hallottad, hogy folynak az események a domkoronál? Igen, sosem lesz vége ennek. Kicsit örülök, kicsit nem, de... Valahol van valami csodálatos ebben, hogy a lomkorona sétányos polgármester az mindig tudja, hogy hogyan kerüljön be a hírekbe. Szerintem ez már média hack amúgy. Valószínűleg igen. Csak ezt mindenképp szeretné elveszíteni a következő választás, mint nem. A Mr. Garrison a részében. Ha jól ismernéd az országot, akkor tudnád, hogy kétharmada lesz következőnek. Turista látványosság lett a lombok nélküli lomkorona sétány Nyírmárton falván. Egy helyi nő ismerősei is meglátogatták húsvétkor, és erről képeket is posztoltak a Facebookon. Vicces volt, és mertem egy nevető fejet hozzátenni. A nő szociális gondozó, közmunkásként foglalkoztatja az önkormányzat. Húsvét vasárnap este felhívta őt a polgármester. A nő felvételt készített a beszélgetésről. Le kéne venni a rögös helyet. Nem hiszem, hogy egy felnőtt embereket itt tart ez az ország. Felhívja, hogy le kéne venni a Facebookon egy röhögős fejet. Hogy nincsenek amúgy jogszabályok ilyen, hogy a munkahelyen a főnököd mire lehet hatása, és mire nem. Egyértelműen a magánéletében mit csinál az ember? Nem, az csak idióta, agyhalott Filamon Mihály polgármester. Én is az, amelyek majd felhívlak, hogy... Láttam, hogy azért belájkoltad azt. Láttam, hogy belájkoltad ezt a Mézga Géza apokaliptiszi. Nagyon gyorsan szed le Csokkár. Ez soha nem szedném le. Tényleg, egyszerűen olyan, mintha paródia lenne. Tegnap is volt, hogy lezárta, és minden napra kitálva, mint ez, mert én nem tudnék én kreatív lenni a helyében, hogy tudnám még lejjebb ásni magamat. De ugye már ráadásul úgy, ez a szerencsétlen, tehát én nem... Várj, egy pillanat rájunk meg. Tételezzük fel, hogy megtörténik ez, nyakon csípnek, hogy megpróbáltál lopni. Ugye a többieknek volt annyi eszük, hogy legalább nagy rész megpróbáltak csöndbe maradni, bár ugye a Péter vásárai szerencsétlen is, ugye a fia írogatott a izéhez, a hatházinak az orvosi rendelőjéhez, az állatorvosi rendelőjéhez, hogy milyen szar, meg nem tudom. De lehet, hogy amúgy csak a Filemon Mihály miatt nem beszélünk már ezekről az emberekről, mert ennyire hülye nem volt senki. Hogy azt mondja, hogy egyszer már volt egy megbeszélésük a faluházán, vagy városházán, hogy amit fölvett az egyik alkalmazottja, és kikerült. És mind meghallgathattuk a YouTube-on, hogy ott elmondja, hát, hogy ő soha semmit nem lopott, ezeket a támogatásokat ő nem kapta meg, amikről ugye ott van a pályázati oldalon, ott vannak a leírások, hogy ezeket ő megkapta. Azokat ő nem kapta meg, hogy ő egy tisztességes ember, és hogyha valaki meg üzét, nem tudom, valami mást akar róla állítani, akkor azt így személyesen neki mondják inkább, mint hogy valaki másnak. Ugyebár mindenki, aki ártatlan, az ezt szeretné így, hogy egy ilyen beszélgetés kerüljön ki róla, meg egy ilyen beszélgetéseket kezdeményez, de tudja, hogy felszokták venni, amiket mond, mert már hírértéke van. Erre fölhívja ezt az embert, és nem tudom, miket feltételezel, hogy ezek, akiket egy profi maffia állam van ott, akiket, hogy mondjam, megvetsz morálisan, de hogy ott legalább profi bűnözők lopják szét az országot, de nem, hanem ilyen idióta balfaszok. Pitiáner. Minden szinten idióták. Csak éppen ők voltak a közelébe a hatalomnak, és amilyen idióta módon lop, olyan idiótán reagál is a dolgokra, amikor kiderül. Nem úgy van, mint a filmekben, hogy vannak azok a bűnözők, akik utána tisztességesen lebuknak, és akkor tisztességesen meg tudják beszélni. Vagy tudod, mint a Kalambóban, hogy mindenki lebukik, akkor utána megvárja a rendőrséget, nyugodtan meg elbeszéljük. Ez nem így van. A villájában. Igen. Az is borzalmas, hogy egy ilyen, az ország seggébe, ami direkt hagynak leszakadni, ott egy ilyen borzalmasan kiszolgáltatott közösségben tud ez az ember kiskirálykodni. És ott nincsenek olyan lehetőség. Most gondold el, itt iszét az önkormányzatnál dolgozó, és akkor megmondják, hogy akkor vedd le a nevetős fejet a posztról, vagy kirúglak. És akkor mit mondasz? Jó, hogy bazdmeg, akkor rúgják ki, meg bocsánat, hát akkor már megyek is a Telexhez. Én erre az idióta polgármesterre van nagyobb szükség, vagy erre a szociális munkásra? Milyen röhögős fejed? Amit kiraktál, meg kedreggel be kell jönni az irodába, jó? Egyenlőre ennyit akartam neked mondani. Itt gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz? Ő gondolkozzon, geci! Nagyon megmondta bazzeg. Hát egyiküknek muszáj lesz gondolkozni, hogy mit csinál bazzeg. Jó, már a Misinek nem sikerül. Reagált egy röhögős fejjel a posztra. Azért ez egy dolog, amin el kéne gondolkozni. Az, hogy ezt csináltam egy lomkorona nélküli lomkorona sétányt, és azóta is balfasságból balfasság megyek. De ez a tipikus, annyira vakon van ez az ember, hogy így mindenkinek egyértelmű, de mindenki más az, aki gondolkozzon bazzeg. Isten. A nő ezért a keddi találkozót is fel akarta venni. Telefonon összeg már egy az asztalra. De az asszony erre többszöri kérésre sem volt hajlandó. Minden megbeszéltünk, viszontlátásra. Hallottam az egészet, hogy mindig mondta, hogy rakja le az asztalra, mondta, hogy nem. Ja, hogy ez az ő telefonja, miért rakná le az asztalra? De lehet, hogy itt már valaki szólt a Mihály bának, gondolom magától nem jutott volna el idáig. Itt tartunk aznak, hogy kibasztak, akkor most, ja, és mondták, hogy akkor ennyi. Ő úgy értette, a polgármester a felmondásáról beszél. Na, lehet, hogy nem. Egyelőre nem kapott, mégis vállalta a nyilvánosságot. De milyen papírokat küld akkor? Be vagy hivatva valami miatt, aztán ha nem adod a telefonokat, akkor küldöm a papírokat. Én is azt értelmezném, hogy ki vagyok basszva. De lehet, hogy csak és akkor mi lesz ráírva a kibaszásra? Röhögös smiley-t rakott valamire, ami nekem nem tetszett. Ja, ne aggódj, erre szerintem megvannak a bejáratot. Ja. Nem megfelelő volt a magatartás, és akkor ki lehet. Biztos, hogy kitalálták volna ott a nála jó, de ki képzettebb volna kollégáival. Ugye ezek bazek, hogyha nem szólalt volna fel ez a nő, ilyenek bazek biztos történnek naponta, csak nem mindenhol van ekkora nyilvánosság, és most persze erre a helyre amúgy kifejezetten nagy nyilvánosság összpontosul, de egy csomó helyen vannak ilyen kicsinyes szarságok, ahol meg nincsen épp ott a média. Filemon Mihály polgármestert ma telefonon értük el. Azt mondta, nem akar nyilatkozni, mert belső vizsgálat folyik. Ez a kedvencem, ezek a belső vizsgálatok, amit belső vizsgálat folyik, kivizsgáljuk magunkat. Aztán kiderült, hogy nem találnak semmi rosszat, vagy valaki más lesz a hibás. Igen, de gondolom egy ilyen belső ellenőr fogja pártatlanul megvizsgálni, igen. Nem pedig az, hogy mit segít vakarva levidon azt vizsgálnak? Talál, hogy... Egy ember balfaszít, és folyamatosan balfaszkodik. Mit kell ezen vizsgálni? Hát egy ember biztosan. Lehet, hogy többen is vannak, ki tudja. Mondom, majd mindegyik felmond. Azért indult, mert a nő nem látja jól a munkáját. Eddig nem volt vele gond. Most, hogy belájkoltam, most már... Most ki ez a nő? Ja, és nézd, nem végezte jól a munkáját sem. Miért a röhögős fejet mondtam úgy akkor? Érdekes. Ezt kellett kiemelnie mégis. Nem azt kellett kiemelnie, hogy nem végzed jól a munkádat, úgyhogy beszéljük ezt meg, hanem az, hogy le kéne venned a röhögős fejet. Amúgy a másik izében a hangfelvételen, ott azt nehezményezi, hogy hívogatják őt, hogy van, aki nem tudom, fölhívta sokszor egy héten, és nem ti is voltatok azok? Bele. Valaki megadta a számát? Valaki lehet, hogy megadta a számát. Nem is értem. Nem, de hát a száma az elérhető. Most ne haragudj már, ő egy, mint magánember vállalkozó a telefonszáma, mint az üzemeltetője annak a vendégháznak, aminek azóta eltűnt a honlapja, érdekes, és a szállás.hu-n, a bookingon sehol nincsen fönn, vagy az omkoronősvény. Azért fizettük azt is a szállást is, hogy aztán nem lehessen oda menni. Igen. Akkor mi történik most benne? De semmi gond, hát majd vissza kell fizetni az EU-s támogatást. Semmi gond nincsen. Hogyha nem tartja be az előírásokat, akkor igen, vissza kell fizetni. Igen, ezt úgy szokott történni. Hát nem tudom, ezek az EU-s pénzeket jellemzően vissza szoktuk fizetni, csak ugye adóból utána ki van pótolva. De ezek csak a nagy kutyáknál, lehet, hogy itt a Misibánál nem teljesen ez lesz. Nem tudom, hogy a Véd és Dac Szövetség meddig tudja védeni ezt, hogy nyilvánvaló kontárbalfasz. Ő nem tud olyan belsős dolgokat, őt oda lehet dobni a busz alá. Mondhatják a fideszesek, hogy látjátok, itt azért figyelünk, hogyha korrupció van. Igen, de lássuk azért ezt mindannyian, hogy nem ő az egyetlen, nem a Filemon Mihály az egyetlen ilyen ember. Ő most egy nagyon szép, nagyon hangos példája ennek, ami az egész országban folyik. Ő csak a legnagyobb, legfeketébb furunkulus. De hát, nagyon sok ilyen kelés van. Egy röhelyes példa, de közben nagyon sok éve nyilván minden szét van lopva, ami EU-s pénz, szóval ez, még nekünk is vannak ismerősnek ismerősei, akik mindenféle önkormányzatoknál dolgoznak, és ott nem azt mondom, hogyha mondjuk pályázat van, akkor mindenki szabadon pályázhat rá, nem az van, hogy előre megvan, hogy ki fogja megnyerni, meg hogy mit, meg ugye megvan az EU-s pénz, hogy mennyire lehet pályázni, akkor nincs olyan, hogy kevesebbet kérek, hanem akkor ki kell tölteni azt a pénzt, és már mindenféle hülyeséget is kérnek, csak azért, hogy ki legyen töltve a pénz, amit fel lehet hívni. Ez még a legjobb eset. Hogyha nem az van, hogy alapból azzal fogunk téged kifizetni, drága fideszes urambátyám, hogy akkor itt majd megnyitjuk ezeket az EU-s forrásokat, aztán építs valami hülyeséget, vagy legalább a felét meg el tudod tenni zsebre. De csomószor még akár a polgármesternek is megvan kötve a keze, mert azt mondják, hogy jó, majd ennek a vállalkozónak kell adnod az EU-s pénzt, és ha nem, jó, csak akkor nem megy oda az EU-s pénz. Hallottunk ilyen konkrét ilyen ügyet, hogy valamire megvolt a pénz, sőt, már épp kezdték volna a munkát, és aztán megjelent ott egy nagyobb kutya, hogy hát ezt újra ki kell írni sajnos ezt a pályázatot, mert megjelent az a vállalkozó, akinek ezt meg kell nyernie. És utána természetesen az a vállalkozó már nem annyiért csinálja meg, mert ő neki meg már ugye be lett ígérve, hogy az EU-s pénzből mennyi az övé. Úgyhogy ez jó, hogyha mindenki észben tartja, hogy nem ez az egyetlen eset, és tartsa mindenki nyitva a szemét, mert mi nagyon szívesen beszámolunk másokkal együtt nyilván. Akár fideszes, akár ellenzéki helyről van szó. Igen. Nagyon szívesen beszámolunk az ellenzéki lopásokról is. Amúgy, ha már az ellenzékről van szó, Ádám, én ott egy másik Hatházi Ákos posztot is láttam. A Hatházi nem elégedett az LMP munkájával most valami. Micsoda? Az LMP-nek? Az LMP-nek. Úgy látja a Hatházi, hogy az LMP, meg a DK, meg hogyha ott megnézed azt a statisztikát, sok ellenzéki párt most bejárkál az MTV-be, és nyilatkozgat, és hát, hogy ezzel igazából csak azt támasztják alá, amit most a Fidesz próbál mutatni az Unió felé, hogy hát itt demokrácia, nincsen semmi probléma, a propaganda média nem létezik, az állami tévében nagyon is sok műsoridőt kapnak az ellenzéki pártok képviselői. És én azon gondolkodtam, hogy nyilván sokáig nem hívták be őket, és most, hogy végre meg vannak szorongatva, a Fidesz úgy döntött, hogy akkor most behívja ezeknek a pártoknak a képviselőit, persze ugye nem a hatházi, meg nem a kutyapártot, hanem olyat, ami benn van a parlamentben, akik, mint az LMP, a DK, a Párbeszéd, hát a Párbeszéd, az MSZP, hát ezek mérvadó pártok. Azon gondolkoztam, hogy vajon miket nyilatkozhatnak benn, és... Ez mi ez, csoki a számok, itt nincs ideírva. De fölötte ott van a kormány, a Fidesz kb. Az az érdekes, hogy az MSZP ugyanannyi százalékba szerepelt, mint a Mi Hazánk, és távol legyen tőlem, hogy a Mi Hazánkat védem, de azért az Mi Hazánknak azért több szavazója van, meg a Momentumnak is több szavazója van, mint az MSZP-nek. Mint a Párbeszédnek. A Párbeszédre szavazott valaha valaki a családjaikon kívül, meg a közvetlenleg jobb barátaikon kívül. És KDNP-re? Meg... Valószínűleg ugyanannyian. És azt vettem észre, én megnéztem egy mutatványt, amin valamelyik LMP-s bement, és össze-vissza beszélt. A Magyarország zöld pártja verseny egyik versenyzője, ugye a Párbeszéd, azt hiszem a másik, aki ugyancsak Magyarország zöld pártja, amit egyiktől se hallottam még egyéb kézzább mondatot a zöld programokkal kapcsolatban. Szóval bement magyarázni a csávó, hogy ne vágjunk ki fákat, meg nem tudom, ilyen borzalmas, tájékozatlan, össze-vissza beszélő agymenés volt, meg arról beszélt, hogy az akkumulátorgyár népszavazást azt miért kell kiírni, amiről ugye soha előtte nem beszéltek, hogy ez gerjedt volna ez a téma, és már senkit nem így érdekel, mindenki látja, hogy valami mást kéne tenni, és hát nem próbálkoznak. Nem tett föl kemény kérdéseket, nem tett kemény kijelentéseket, ilyen kis kedves simogatni való ellenzéki volt ez a figura benne a tévében, és amikor ráadásul még a műsorvezető nagyon szarul el is szólta magát, amire lehetett volna replikázni, azt is így elengedte maga mellett. Úgy az is vicces, nézett tényleg. TV2 tények egyik legnézettebb, ugye? Mi Hazánk nulla. 0%-ot kap. Hát igen, de az LMP is, a Jobbik is. Ezek a Párbeszéd. Az MSZP kap 0,8. Mondjuk azért tényekben nem sokan kapnak a Fideszen kívül, ahogy nézem. Hát mert a tények az arról beszél, ami valóban fontos, hogy miért kurva jó Magyarországon élni. Jogos. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ebben ugyancsak egyet tudok érteni a hatházival, hogy úgy tűnik, hogy az LMP is egy ilyen... De amúgy mindegy, most nem, én nem akarom kiemelni külön az LMP-t, mert a DK, a Párbeszéd, a Jobbik, az MSZP, ezek mind ugyanolyan semmire való kiszolgálói ennek a rendszernek. Sajnos nem hallunk tőlük igazából érdemben semmit. Én nem azt mondom, hogy a Momentum az most megváltja itt a világot, meg a hatházi, hogy ott szétszerelgetik azokat a kordonokat, de ehhez képest, amit ezek csinálnak, ehhez képest az maga a szabadságharc. Súlyos mentális betegségeket okozhat a sült krumpli. Egy friss kutatás szerint a sült krumpli fogyasztása nem csak fizikai egészségre, de a mentális jólétre is káros. De nem kell pánikba esni, mert a kulcs mértékletesség. Milyen furcsa. A sült krumpli fogyasztása 12%-kal növeli a szorongás és 7%-kal a depresszió kockázatát. Nem rossz dolog a krumpli, hanem az, hogy beissza az olajat, aztán egy tonna sót ráraksz, azzal van gond. És ez a fajta sült krumpli, ami a Mekiben kapod, az meg nem túl egészséges, és általában nem az a réteg fogyasztja ezt a stressz szennykaját, aki teljesen egészségesen étkezik. Szóval most olyan a sült krumpli az oka, vagy az, hogy egy csomó ember, akinek ilyen helyzetben van, az inkább ilyen stressz kajátokat eszik, mint a sült krumpli. Hogy aki, tehát alapból van elég baja, aki sült krumplit zabál. Hát igen. Ez nem a felső 10 000 kajája, hogy a Mekiben a sült krumpli teszi, bár biztos. Lassan már. Amúgy, aki ezzel szeretné megnyugtatni magát, az most egy pár jobbra gombot nyomogasson a klaviatúrán, mert azt írják, hogy a kutatók úgy vélik, hogy a betegség kialakulásának fő oka egy sütés során keletkező vegyi anyag az akrilamid lehet. De amúgy várjál, tessék, akkor ez lehet, hogy az olajos sütés során. Hát ezt akkor írják oda. Igen. Mert lehet olaj nélkül is sütni amúgy. Ezt az is igaz volt, hogy egy kísérlet részeként zebrahalaknak adtak akrilamidot, és a halak ezután depresszió és szorongás tüneteit mutatták. Sötét sarokba bújtak, tartózkodtak az akváriumuk felfedezésétől, és elzárkoztak a szocializációtól is. De nem tudom, hogy egy halnak amúgy az idegrendszer az mennyire pontosan ugyanúgy reagál ezekre, mint egy emberi idegrendszer. Jó, akkor majd beléd adják, nem? Hát adjanak ingyen sült krumplit. Kacz Dávid az orvos. amúgy azt mondják, azt is olvastam annól, hogy jobban jár az ember, mint hogyha két hamburgert teszik, mint hogyha hamburgert és sült krumplit. Na, mint olcsóbb. Van egy ilyen akció. Szóval mondjuk, mi az e-heti szponzorunk? Hogyha mondjuk vesztek egy menüt, akkor csak egy hamburgert vesztek, akkor valószínűleg sokkal jobban megúsztátok, mint egy hamburgert és egy csomó sült krumplit betoltok. És amúgy annyira azért, hogyha betolsz egy hamburgert, azért annyira éhes már nem leszel. Bár ugye, amikor egyszer ugye mentünk a Bamba marhába, és ott ült a fegyver neki. Tehát ő rajta olyan eszméletlen sok zsír. Jó, hát ő aki minden nap sportol rengeteget, az megehet 3 hamburgert is. Főleg, hogyha sült krumplival. 5 fél kiló fehérjét felhasznál a szervezete, ahhoz az izomzatnak a fenntartásához, de az más. Az a lényeg, hogy vöröshagyma drágul, de az Xbox sokkal olcsóbb lett. Elkérte a HVG az infláció legrészletesebb számait, és kicsit kifogásoltam a cikkben, hogy elkérte, de nem írta le a 900 termékes listát, mert ez azért már... De ez miért nem tök nyilvános? Nem tudom. Te is kérd már ebben. Kurva életbe. Pár dolog lett olcsóbb. Várjál, árcsökkenés van, a 50 négyzetméteres társasházak biztosítás az olcsóbb lett. Azt te kurva! De jó, aki most egy 50 négyzetméteres társasháza van. Régi házak lakásainál is van egy árvesztés, és a 80 négyzetméteresnél. A harmadik a listán az Xbox One. Az is 11,8%-kal olcsó. Ha valaki egy régi házba minden más szeretne. Drágább lett itthon. De ha ez a 3 specifikus dolog kellett, lakásbiztosítás és Xbox, akkor jól járthatok. És mire költhetik azt, amit ezen megspóroltak? Például itt van 25,2%-os az inflációnk, és akkor itt szemezgettek, hogy mi az, ami még csökkent valamennyi az ára. Például a notebook, hangprojektor és 32 GB-os memóriakártya. Ilyenkor is elgondolkozom, hogy 32 GB-os amúgy is csökkent volna, mert már a 64-eset veszi mindenki, meg a 128-esat. Meg az ilyen adathordozóknak az ára általában lejjebb megy, ahogy a technológia kiad újat, ami gyorsabb, ami nagyobb. És akkor most ilyenkor a KSH-ház mikor helyettesíti majd a 32-eset egy 64-esre meg ilyenek, mert itt azt is követni kéne, csak mivel nem nyilvános a 900-as lista, most nem tudom, nem tudod, hogy most érted, mennyire követi a technológiai fejlődést is, vagy benne van az, hogy csökken az ára, mert a technológia elavul. Igen, ugye híresen ilyen diszkmenek, meg walkmenek voltak benne sokáig már, mint ez híresült el, ezt nem tudjuk, hogy igaz-e, mert hogyha nyilvános lenne ez a lista, úgyhogy csak így ki van szarva a KSH oldalán, de a KSH-n nagyon fura változások mentek. Van olyan LCD, LCD TV is olcsóbb lett. Értem. Mert most már az OLED jön. LCD LED TV. Igen, csak az LCD az a régi technológia megint. A CRT monitorok is olcsóbbak lettek szerinted? Igen. Már 0 forintért lehet kapni. A helyi szemétdombokon. Férfi parfüm is olcsóbb. Kézfertőtlenítő, jó, az mondjuk Covid volt, akkor rengeteget gyártottak. Gyerekek rövidújú pamut pólója, hallókészülék. Várjál, ez is rajta van a 900-es listában. 2015-es Skoda Octavia-ra kötött felelősségbiztosítás. Ez is olcsóbb lett. Lejjebb húzza az inflációt. A 2015-es Skoda Octavia-ra kötött felelősségbiztosítás. A vezetékes telefon előfizetése is olcsóbb lett. Már ahol. Azt tudod, mennyibe kerül? Az nekem 100 forint lenne. Az internet mellé odaadják, csak hogy valamit valahova oda tudják adni. A vezetékes telefon ma már nem értem teljesen, hogy van, akinek kellhet, de hogy tényleg már nekem is minden nagyszülőmnek van mobiltelefonja. De mi ez, hogy a 2015-ös Skoda Octavia-ra kötött felelősségbiztosítás, hát gondolom, az nem azzal csökken a felelősségbiztosítás, hogy mennyi tapasztalatod van balesetmentes vezetéssel? És akkor jó, csökken. De gondolom adott. Hát igen, de a 2015-ben, aki... Tehát de aki a Skoda Octavia 2015-ösben. Értem, csak faszom. Elvene. És akkor nézzük, hogy mi az, ami a legjobban drágul. Nagyon kevés olyan tankönyv maradt, amely nem ingyen volna, ez a kevés megmaradt fizetős, viszont majdnem 140%-a drágult pár tankönyv. Hát az nem segít. Egy év alatt. A családokon, ugye a családközpontú kormányon, de amúgy egy csomó ingyenes értem, szóval legalább annyi. Nagyon kevés ingyenes. Ja, ami nem ingyenes, bocsánat. Több mint duplájára nőtt a vöröshagyma. Most már legalább a vöröshagymával is úri embernek érezhetitek magatokat, amikor csak így vágja majd a hagymát reggel a izébe, biztos elég lesz a fele is sokkal. Igen, így nem, a nem izé megigazítom. Felső 10 000, hogy itt szórjad a vöröshagymát. Cilinderbe és frakba vágom a vöröshagymát. Porcukor is majdnem duplája lett, 18 további étel is majdnem a duplája lett, mint a félbarna, fehérkenyer, zsömle, ecet, tejföl, kefir, tej, joghurt, vaj, hát minden, amit venni szoktál. A vaj, amúgy ezt elképesztő, hogy emlékeztek rá, hogy vannak ezek az ilyen vaj, meg sajtkrémek, nem tudom, Philadelphia, de ott a Luprak, ami vajkrém, ami szóval, hogy megfizethetetlenül drága volt, de mióta a vaj ennyire megfutott, azóta már ez az olcsó vajkrém. Még azt szóval olcsóbb az Xbox van. 10%-kal. És a 82 négyzetméteres az a baj, hogy lakásbiztosítás. Még így sem érdemes Xbox One-t venni, az meg attól még nem játszható rajta egy csomó játék, amiért érdemes egyáltalán konzolt venni. Igen, rád nézek Xbox One-os, aki ott sír, megvette az Xbox One-t, bekötötte a gépbe, és így várja, hogy valami játék megjelenjen, ami játszhat. De hol van az így? Fúj, bazeg, ez a reklám itt. Fúj, ezt már múltkor is mondtam, amikor mentünk, és ez ki volt plakátolva. Pizza mac and cheese. Pizza makaronival és sajttal. Ránézek, és rosszul vagyok. Ez pizza, hát ezt komolyan gondolt? Ez Ádám, az Oregon vagyunk, és be lehet közelíteni. Hát ez érdekes. Nézzük, a leghosszabb köröm, tessék, itt van. Ez rá egy... lehet közelíteni még? Vagy... Itt egy... Ez... Amúgy ez... Mit tud... Na jó. Ez miért jó? Hogy nyomja meg a gombot a békén? Erről híres, hogy... Ami gusztustalan, bazd meg. Egyfelől kurva undorító. Rosszabb, mint a mac and cheese-es pizza. De hogy ez hol használ azon ki, hogy de jó, lefényképezett a Guinness Record, és mindenki szörnyűködhet. Nagyon gratulálunk. Legalacsonyabb ember. De most ez mit jelent, hogy legalacsonyabb? Ez egy gyerek. 61,95 centi. Értem, hogy ez a legalacsonyabb. Én láttam már ennél kisebb embert, aki mondjuk, igaz, hogy nagyon fiatal volt. Felnőtt kora ellenére, szóval mondjuk 5 kiló, még a legmagasabb ember, 2,5 méter. Híresen kevés ideig élnek szegények. Az a durva, hogy a legmagasabb az nem annyira tér el, mint a legalacsonyabb a normális. Szóval a legalacsonyabb a sokkal eltérőbb, mert most 2,5 méter az magas, de azért 2 méteres ember az azért már nem egy ilyen 2 méter 20 centi az gyakran vannak a kosár igen. csapatokban. Leghosszabb bajusz. De ez... Hey, a szakád is, nem? Vagy lehet, hogy ez a bajusz van ilyen hosszúra. 4,29 méteres bajusz. Amúgy ez szerintem, ez bármikor meg lehet dönteni, nem? Hát basszak. Hajrá, bazzen. Mármint nem nekem, de hogyha... Jézus. Legnagyobbra tátott száj. Szélesek 17 centi. Hát ez gyönyörű. Ez ki az, aki ez? De ez hogy így? Ja, te akkor erre ki tudod tátani a szád, ez mindenképp a Guinness rekordoknak. Amúgy ez a Guinness rekord, ez régen volt ilyen nagy dolog, nem? Most már senkit se érdekelnek a Guinness rekordok. Nem, régen voltál gyerek. Akkor érdekesek ezek a hülyeségek. Nem, akkor se. Már nem érdekesek a Guinness. Ugye érdekesek még ezek a Guinness? Leghosszabb orr. 8,8 centis orrú ember, de ez úgy lett lefényképezve, hogy külön... Ilyen nagy látóval, Dire. Igen. Legnagyobb mell. Gigászi keblei egyenként 29 kilót nyomtak, közel 1,4 méter hosszúak. Hát ez nem egészséges, ez biztos nem tesz jót a háttának. Hamburger emléktárgyak legnagyobb gyűjteménye. Hát ez elképesztő. Ez van 3700 hamburger emléktárgya. Csokker. Van, aki erre teszi fel az életét. De és nem mondd már, hogy aki ezt meg akarja dönteni, nem tud 4000 hamburger emléktárgyat összekukázni. Ember, aki legtöbb Guinness rekordot megdöntötte. Figyelj. Ez zseniális. 800 felett. Jellemzően diktátorok szoktak ilyen kazakh, meg nem tudom, milyen diktátorok szoktak Guinness rekordokat döntögetni. Hát erről van szó, Zoligon, ha már nincs szó a lombkorona sétánról. Hát most mit mondjunk? Minden szájt át van az aranylabdás focista Pardusz testülányát. Ez a Pardusz test, ez mindig visszajön. Az aranylabdás focistának a Pardusz testülánya. Nincs egy jó napi balfény. Nincsen. Csöcsök vannak. Csöcsökesség. A kurva élet. Na, még egy utolsó hír. Borbély Alexandra címlapon mutatta meg fél éves ikerlányai arcát. Ez az első alkalom, hogy szemből látni a kislányokat. Ő is látta még őket igen. szemből. Ő is meglepődött a címlapon. Meg sem mutatjuk, de az a lényeg, hogy van egy ikerlánya Borbély Alexandrának és Nagy Ervinnak, és nem gyakran mutogatja. Csak olyan képeket töltenek fel, amin nem látszik a babák arca. Nem, mint az egy év múlva teljesen máshogy néznek ki, de mindegy. Értem én, hogy miért nem akarod mutatni a gyereked, és nekem is szimpibb az, amikor nem mutatják, de én azért ilyen szívbajos nem lennék bébiktől, akik tényleg... Ki az, aki így látja majd őket 18 évesen? Emlékszem, egy éves koromban láttam rólad egy képet. De az is érdekes, hogy ezért is lehet, hogy nem akarod mutogatni a gyerekeidet, hogy aztán majd a nők lapja egy csomó pénzt fizessen azért, hogy ott mutasd meg először. Amúgy egy tök jó színész szerintem, de ezt a világot, amikor a nők lapja, a címlap, az bárhol még egy fontos dolog, és ezért fizet a nők lapja, hogy akkor a gyereked itt mutasd meg, az annyira kibaszott nyomasztóan ilyen meghaladott dolognak tűnne nekem, hogy nők lapja, címlap, az egy dolog még. És így ezekben a nők lapjában milyen celebekről van még szó naphosszat? Ki, kiveszi ezt a nyugdíjasokon kívül? Tényleg nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, valaki 80 év alatt megveszi egy nőklapját, ha csak nem a fodrászatában ott legyen, hogy lehessen nézni, amíg várnak, vagy nem tudom. Fél évente elég egyet vennie. Azt mondjuk, magad Instagramjára kirakod a gyerekeid, és ott látszik az arcuk, azt szerintem oké, rendben van, de az, hogy most elviszed egy nőklapja fotózásra a gyerekeidet, rejtegetem a gyerekeket, nem szép kirakni őket, aztán a nőklapja címlapjára rakom őket rögtön, az minden eddigi rejtegetést áthúzott számomra. És hát nagyon zárójelbe teszi, nem csak zárójelbe teszi, hanem még szinte az is benne van, hogy akkor emiatt rejtegetted, hogy aztán jó pénzért eladhass, vagy akkor meg ne rejtegess, ha utána rögtön a címlapra rakod őket. Szóval ez, nekem nem értem ezt a kettőt. Most vagy ne rejtegessem, és de amúgy se vinném el címlapfotózásra a gyerekeimet. Szóval ez viszont már kurva furcsa nekem, hogy utána meg eljátsza megint majd, hogy rejtegeti az Instáján. A saját Instáján oké, de a nőklapja fizetett egy csomó pénzt. Ott már oké mutogatni, csak a saját? Nem értem. Én egyszer nem értem ezt az egészet. Nem tudom, mert és mi van, hogyha azt mondod, hogy nem tudom, pár évente egyet válasz, hogy megmutatod, de akkor is, hogyha miért? A rajongóidnak akarod megmutatni, akkor miért nem az Instagramodra rakod ki, hogy na, figyelj, most itt egy személyesebb poszt, így néz ki a családunk most. És ezt így még rímelne is. De amúgy, nem tudom, én pont ma reggel hallottam erről, hogy valahogy nyugaton már Franciaországba akarják ezt a szabályozást behozni, hogy nem rakhatsz ki képet a gyerekedről 13 éves kora alatt, hogyha pedig szponzorált tartalmat raksz ki a gyerekeiddel, akkor az abból befolyó összeget, vagy egy részét, no, az pedig ezt, a gyerekeidnek ezt, a külön számlára egy kell csomó szülő 13 éves koráig nem rakhatja ki az ismerőségnek se a gyerekét. Ugye? Furcsa. De nehéz furcsa szabályozni most az egészet. De mondjuk születek egy gyereket, kiraknád a Facebookon az ismerőseidnek, hogy de jó, született egy gyerekem, és akkor nem teted meg ezt se. Hát ez azért... De hogyha megnézed, furcsa, hogy mi hogyan nőttünk föl... Nem csak influencerek vannak bezzeg. Nekünk nem kellett ezzel szembenézni, hogy mi van, hogyha a pelenkás seggünkről pakolnak ki képeket a szüleink, mert nem volt erre nem ilyen. Nem csak a pelenkás seggről lehet kipakolni, hanem... De teljesen mindegy, csak mondtam valamit, hogy nem kellett ezzel szembenéznünk, és a mostani gyerekeknek meg már azzal kell szembenézniük, hogy gyakorlatilag az egész életük ki lehet teregetve egy TikTok csatornára. Ez lehetséges, hogy valahogy szabályozni kell. Az pedig a legkönnyebb szabályozni, amikor pénzt kapsz érte. És azzal mondjuk egyetértek, hogy annak mondjuk egy részét mindenképp el kell, hogy különítsd majd a gyereknek, amit 16 évesen megkapja annak a számlának a... Tehát utána rendelkezhet azzal a számlával. Ez nekem nem tűnik egy rossz. Elinflálódik teljesen, de mindegy. Hát megkamatozik. De ez nem, ez Franciaországban van, az Euróban talán nem úgy inflálódik. A Facebook szét fogom lenni. A fele az, hogy anyukák kirakják a gyerekeiket, nem? Ami normál esetben én nekem ezzel nincs problémám. Nyilván az influencereknél, amikor egy csomó idegen látja, az már más. Amikor látja az a 100 ismerősöd, akivel jóba vagy, ott nem érzek ekkora problémát. Hát ugye de ki lehet követni, hogyha nem érnek, ezt kész. De az életed szempontjából, hogy te mint gyerek ki van rakva az egész életed az ismeretségi körödnek. Igen, és látta Marika néni, meg a Juliska néni, aki addigra már rég elfelejtette. De az nem egy akkora trauma, mint hogy kiraknak 100 000 ember elé, és pelenkát szponzorálnak. Szóval ezt nem kéne a kettőt egyenlőséget vonni. De ez meg pont azok elé kerül ki, akik a te életedre hatással vannak. Míg, hogyha mindenki a világ szégyenére van kirakva, amúgy ott azt egyértelműen mondhatjuk azt, hogy mondjuk a Győzikéknek a családi műsora, ami futott, tehát az a műsor valószínűleg a kisebbik lányukra nem volt jó hatással. Ezt talán biztonsággal mondhatjuk. Addig az, hogy a te szüleid a saját baráti, családi közösségeteknek milyen képeket raknak ki, ez pedig minden esetben ugye külön kérdés, hogy mit fog okozni. Ez nem egy egyértelműen elítélendő dolog. Szóval sokkal nehezebb és sokkal kétségesebb, hogy érdemes-e egyáltalán szabályozni. Érdekes, az biztos, hogy az, amiről itt most beszéltünk, hogy a nőklapja címlapjára rakott ki a gyereked, ott már azért egyértelműbb a dolog. Ott el kellett vinni egy címlapfotózásra, aláírni, átutalás történt, aztán meg kikerült egy újságra, amit ugye meg lehet venni az újságosnál. Szóval itt már egész egyértelműnek tűnik a helyzet. Ja, még egyszer akkor itt már a vége. Emlékeztetünk mindenkit, főleg akit Miskolcon, Debrecenben és Szegeden van, hogy már már ott van a leírásban mind a három eseményhez a link, most már lehet venni jegyeket. Mind a három eseményhez csinálunk egy Facebook eseményt is szerintem, hogyha valamit kommunikálnunk kell róla, akkor akár, hogy hol lesz az afterbuli, akár, hogyha valami, bármi kommunikáció merülne fel, akkor mindegyikhez csinálunk egy Facebook eseményt, hogy ott tudjunk még kommunikálni. Azon kívül, hogy itt nyelműsorban mindig elmondhatunk mindent, de nyilván nem tudja az ember az összes részt követni, de abban a Facebook eseményben mindent kommunikálunk, amit kell. Minden ott van a leírásban. Köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy eljöttök a Cérnagyár turnéra, és minden mással majd, holnap folytatjuk. Hát ugye? Holnap mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek!